Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка другая. Уключаю недавно тэлевізор, а там першым сюжэтам чарговая нарада з удзелам, самі ведаеце каго. На гэты раз гучаць парады, як ладзіць школьную рэформу. Маўляў, нельга страціць савецкі ўзровень і ўсё такое. Не пра адукацыю клопат, а пра тое, каб гартаваліся паслухмяныя, надзейныя шрубкі. А гэта мы ўжо праходзілі. Мае школьныя гады прыпалі менавіта на той час, калі паўсюль віселі партрэты вусатага правадыра і ў галовы вучняў і дарослых убівалася адзіная дзяржаўная ідэалогія. Упершыню я пайшоў у школу адразу пасля вызвалення Мінска ў 44-м. І адразу ў 4-ты клас. Чаму? Патлумачу трохі пазней. Хто прачытае ў маёй біяграфіі, што школу з медалём скончыў, то падумае, ну, нейкі анёл з крыламі быў. Але гэта не так. Энергія з мяне так і пёрла, але не заўсёды скіроўвалася ў патрэбны бок. І ў бойкі ўлазіў, а часамі і на настаўніцкае «выйдзі з класа» напрошваўся. А быў і такі, праўда, вельмі кароткі час, калі я наўмысна дапякаў настаўніцу, каб выставіла за дзверы, бо страшна хацелася ганяць дзе-небудзь футбол банкай з-пад кансерваў. Мяч, самі разумееце, быў тады недасягальнай раскошай. Наогул жа, мне вельмі пашанцавала і з настаўнікам, і з аднакласнікамі. Але правіла не без выключэнняў. Былі і такія, што так і хацелася паставіць іх у нязручнае становішча. А ў гэтай справе я быў далёка не апошнім. Колькі не папярэджвала маці, каб не рабіў нічога падобнага, не ўдавалася. Не змог утрымацца, каб не дасаліць таму, чыя тлумачэнні здаваліся мне нуднымі, а патрабаванні фармальнымі. Наша выкладчыца хіміі, як мы яе называлі хімічка, найчасцей прыходзіла на заняткі з ордэнам, атрыманым за заслугі ў камуністычным выхаванні падрастаючага пакалення. Яна даводзіла новы матэрыял даволі фармальна, дэкламуючы па памяці слова ў слова радкі з падручніка. «Запомніце, дзеці, бяспечную рудніковую лямпу вынайшаў англічанін Гемфры Дэві». Уздымаю руку, спыняецца, чаго табе? Прабачце, Ганна Натановна, а я вас чытаў днямі ў часопісе «Знання сіла», што гэту лямпу ўпершыню прыдумаў наш суайчыннік, уральскі шахцёр Іван Пад'ялдыкін. Немая сцэна. Твар хімічкі зрабіўся белым, як палатно. І не дзіва. Якраз тады разгарнулася бязлітасная барацьба супраць касмапалітаў безродных, ды супраць нізкапаклонства перад Захадам. І ў расійскай гісторыі сталі старанна адшукваць імёны тых, хто абавязкова, раней за славутых іназемцаў, зрабіў тую ці іншую вынаходку. Маўляў, паравоз прыдумаў не Стэфансон, а браты Чарапановы, радыё, Папоў, а не Марконі і гэтак далей. Выкладчыца хіміі падумала, што і таго Дэві ўжо зрынулі з п'едэстала. «Добра, Стась», – кажа яна, – «дзякую, не выключана, што ты маеш рацыю. Я прагледжу найноўшыя даведнікі, а пакуль што, дзеці, давайце называць гэту лямпу проста – руднікова». Потым, праз шмат гадоў, стане крыху сорамна ад успаміну пра той жарт. Выкладчыца сама, калі ўдумацца, была прыціснутая штодзённым страхам, бо сказаўшы на ўроку нешта не тое, ідэалагічна шкоднае, яна, не гледзячы на свой ордэн, магла як двойчы два трапіць туды, адкуль мала хто вяртаўся. Сёння, натуральна, да такіх жахаў не даходзіць, але настаўнікаў зноў прымушаюць гнуць афіцыйную ідэалагічную лінію, адказваць за так званае патрыятычнае выхаванне вучняў. Толькі вось патрыятызм трактуецца ў адной плашчыні як лаяльнасць рэжыму, ды асабліва правадыру. А гэта мы таксама ўжо праходзілі, і што з гэта асталася, добра ведаем. Зрэшты, я пакрывіў бы душой, каб сказаў, што пра школьныя гады захаваў пераважна змрочныя ўспаміны. Наадварот. А што да настаўнікаў, то пераважная большасць з іх былі сумленныя, высокаадукаваныя і нават мудрыя, бо ўмелі ў нялюдскіх умовах навучаць не толькі той навуцы, якую выкладалі, але і чалавечнасці, дабрыні і ўзаемапавазе. Вучоба ў школе давалася мне даволі такі лёгка, А калі здараліся цяжкасці, то я старанна ўтойваў ад сяброў, як доўга карпеў у потай над падручнікамі і кнігамі, каб назаўтра з нядбайнасцю растлумачыць іншым, як гэта проста. Большасць настаўнікаў лічыла мяне дасведчаным чалавекам, а цудоўны выкладчык фізікі, чалавек з рэдкім іменем Фініас Саламонавіч, неяк заўважыў, што на пастаўленае ім пытанне я адказаў з энцыклапедычнай дакладнасцю. Што да энцыклапедыі, то менавіта яна была маім першым падручнікам. Падчас фашыстоўскай акупацыі я чытаў кнігі, што засталіся ад бацькавай бібліятэкі, і чаго не забралі НКВДысты падчас вобыску пры яго арышце. Найбольш цікавымі здаваліся мне 10 таму малой савецкай энцыклапедыі. Мог гадзінамі іх прагледжваць і чытаць, а часамі нават матулю ставіў у тупік экзатычнымі малавядомымі тэрмінамі. Энцыклапедыя выканала ролю галоўнага падручніка ў маёй самаадукацыі. І маці пасля вызвалення Мінска запісала мяне ў 4 клас, сказаўшы, да якога адсадзяць, у тым і вучыцца будзеш. Не адсадзілі. Далі за той 4 пахвальную грамату, і ўсё жыццё я буду помніць маю цудоўную першую настаўніцу Татьяну Константиновну Мальцеву. Толькі пра шмат гадоў даведаўся я, што і яе муж, і муж маёй наступнай любімай класнай кіраўнічкі выкладчыцы гісторыі Станіслава Міхайлаўны Петрушкевіч загінулі ў сталінскіх засценках. Савецкая педагогіка спавядала тады прынцып асобнага навучання хлопчукоў і дзяўчат. У маёй 13-й сярэдняй мужчынскай школе рэй у класе вялі па сённяшняй тэрміналогіі крутыя хлопцы. Я быў самы малодшы і ў класе, пасля і на універсітэцкім курсе, бо з-за вайны большасць села за парты са спазненнем. А хто-ніхто раней за асадку патрымаў у руках вінтоўку. Мой аднакласнік Володя Рубежын, напрыклад, выводзіў у лес да партызан габрэйскія сем'і з мінскага гета. Старэйшыя хлопцы нядбайна распавядалі пра партызанскія будні, смалілі самакруткі і звысоку пазіралі на такую малечу, як я. Мне хацелася самазацвердзіцца, і я шукаў спосаб, як гэта зрабіць. Неўзабаве заваяваў пэўнае лідарства ва ўчобе і ніколі не адмаўляў больш сталым спісаць у мяне хатняе заданне. Вучоба ў нейкі час здалася мне занадта сумнай і пайшла наперакасяк, а з ёю і паводзіны. Памятаю, наша кампанія сцягнула вогнетушыльнік, ды вырашыла пагуляць у партызанскую засаду. Стаіліся на паддаху нейкай двухпавярховай будыніны, ды сталі падпільноўваць якога-небудзь выпадковага мінака. Добра, што так ніхто і не з'явіўся. А паколькі карцела хутчэй пусціць той чырвоны балон у справу, дык мы наладзілі святочны салют. На шчасце, выпадак прымусіў мяне ўзяцца за розум. З 4 класа я рабіў допісы ў газету «Піянер Беларусі», якая пасля стала называцца «Зорька». Прыемна было, калі разгортваеш нумар, а там пад нататкай подпіс «Дзеткор Стасік Шушкевіч». Праўда, за гэта я меў і непрыемнасці. Рэдакцыя звычайна правіла мае нататкі, каб усё выглядала больш прывабным, а сябры былі ўпэўнены, што гэта я займаюся брахнёй. І ўпрыгожую нашу рэчаістасць і называлі мяне «наш дзед Брех». І вось у 5 класе, калі мае адзнакі сталі зусім дрэннымі, запрашае мяне рэдактар Казоркі і паведамляе, што рэдакцыя ўзнагароджвае мяне пуцёўкай у Артэк. «Спадзяюся, што з паводзінамі і паспяховасці ў цябе ўсё па-ранейшаму?» «Па-ранейшаму адказваю, бо самі разумееце, каб праўдзіва апісаў частку маіх тагачасных подзвігаў, дык не бачыць бы мне Артэка, як уласных вушэй. Што тут казаць? Скрывадушнічаў». Два месяцы ў Артэку і дарога туды і назад былі сапраўднай казкай. Першы раз ехаў па сапраўднай чыгунцы. Першы раз бачыў Маскву, Крэмль, Чырвоную плошчу, метро, імя Лазара Кагановіча і нарэшце мора. Але больш паўднёвай экзотыкі. Сапраўдным цудам было тое, што ў сталоўцы без усялякіх абмежаванняў быў хлеб. Духмяныя лусты ляжалі ў хлебніцах на кожным стале. Еш, колькі хочаш. А дома ў тыя часы маці наразала атрыманы па картках кавалак на лустачкі для бабулі, мяне, сястрой Ірыны і сябе. І хоця наші з сестрою лустачки былі куды больш тоўстыя, чым матчына, нам здавалася, што і яны прасвечваюцца наскрозь. Хлебныя карткі адмянілі толькі праз год. Адным словам, калі згадваў там, на моры, пра дом, пра маці, ды зноў адчуваў сорам, колькі нерваў каштавалі ёй мае свавольствы, ды кепскія адзнакі. І вось цяпер я тут ем ад пуза, а яны там кожную скібачку лічаць. 2 месяцы ў артэку не толькі аздаравілі мяне фізічна, але і вылічылі ад дзіцячага свавольства. Праўда, ператварыцца ва ўзорнага савецкага піянера, як і любому нармальнаму хлопчуку, мне было не пад сілу. Такія былі толькі на плакатах, але праблем з вучобай з таго часу ў мяне ўжо не ўзнікала. Маці, праўда, была пераканана, што я магу займацца толькі на выдатна, але ніколі не папракала мяне за чацвёркі. Як вопытны педагог, усведамляючы мае імкненні, яна дзейнічала інакш. Вось Гарык, мой сусед, сціплы, таленавіты аднакласнік, дасягне большага, чым ты, бо болей працуе, ён і медаль атрымае. Я адчуваў матчын падтэкст, які проста знішчаў маё самалюбства. Гарык больш здольны, больш таленавіты, больш працавіты. І прыходзілася са скуры лезці, каб даказаць роднай маці, што і я не абібок, і не ва ўсім горшы за Гарыка. Наогул, маці вельмі любіла настаўніцкую працу. Яна беспамылкова выяўляла ў вучняў імкненне займацца той ці іншай дзейнасцю. Калі хочаце, заўважала здольнасць, талент і спрыяла таму, каб вучань пайшоў той дарогай, на якой большая імавернасць мець поспехі. Што да мяне, то і тут мацярынская педагогіка дала плён. Медаль я атрымаў, і разам з маці быў перакананы, што медаль адчыняе мне дарогу ў жадаемую вышэйшую навучальную ўстанову. Але мы памыляліся. Зрэшты, гэта ўжо іншая гісторыя. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.